पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक कि हमें तीन चार उत्साही भाई बहनों की जरूरत है। जगह जगह जो प्लास्टिक के टुकड़े पड़े रहते हैं थैलियों के, उनको लेने के लिए तीन चार आदमी की जरूरत है। और अब धीरे धीरे लोगों में ये भावना हो रही है कि भाई ये चीज हटनी चाहिए। तो आप प्रवचन में कहते भाई जुगल धानुका जी है, ये कह रहे हम चार पांच आदमी तीन चार चक्कर लगा ले लक्ष्मण झूले से यहाँ तक रस्ते के सब हम साथ करेंगे। अपना विचार करता है ये प्लास्टिक की थैली गाय खा जाए तो मर जाती है, तो इस वास्ते गौ रक्षा के लिए यहाँ से लक्ष्मण झूले तक भाई लोग बहन आप नजदीक निकली यहाँ ऐसे पांच सात आदमी हो जो रोजाना जो थैली पड़ते उसको चूह रहे तो गाय खावे नहीं। विशेष गाय खाती है तो थैली में टुकड़ा ना हो दे छिलका डाल दे उसका डाल फेंक देते हैं तो वो ज्यादा खाती है। ऐसे सारे के साथ में वो कूड़े कचरे के साथ में यूं भी खा जाती है, तो वे जहाँ तक बाहर रहना ही नहीं दे तो अच्छा है। अपने जहाँ तक खेत है उसमें खाद करें, और सब अपने अपने शहरों में जाओ वहाँ भी यही खाद रखे क्या इनको उठा दे और निकल कर दे, यहाँ भी अपने एक गली कर दे। जीव जंतु बहुत होते हैं, इस वास्ते जलाने से जीव बहुत मरते हैं, इस वास्ते किसी खाडे में डाल दे इसको जो बरसात में बरस करके वो अपने आप ही ठीक हो जाए, करने की आवश्यकता है। लोगों की ये एक शंका है कि ये कहावत भी एक महाभारत को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए, तो संपूर्ण महाभारत की टीका भी हुई है, गीता प्रेस ये छपा भी है, और अब घर में रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए ऐसी भी बात सुनते हैं, तो क्या करें? नहीं रखना चाहिए, शेठ जी तो घर में ही वो रखते थे, तो संशोधन हुआ है, मैं भी वहाँ था तो घर में पूरा महाभारत दे तीन चार प्रतियां कोई किसी प्रेमी की वो सनातन पताका का पूरा और कई जगह का पूरा छपा हुआ, संस्कृत की टीका है, गीता की टीका है, कई और हिंदी की टीका है, महाभारत की, तो वे रखते थे, शेर जी ने संशोधन किया है, सदाई माना की कोई अनिष्ट नहीं हुआ, गीता प्रेस में छपा है पूरा का पूरा, बिना गीता प्रेस में क्या अनिष्ट हुआ, कोई अनिष्ट नहीं हुआ। ऐसे लोग वहम कर देते हैं क्योंकि वो एक बात चल रही है कि देखो तीन से भारत होता है, तो भारत होता है भारत रामायण लड़ाई होती है ऐसे मान लेते हैं, इसलिए रामायण को भी मानते थे, अभी तो कम हो गई है भाई, रामायण घर में रामायण हो जाती रागनी घर में नहीं रागनी, परंतु ये तो वहम कम हो गया है, महाभारत बड़ा है ना इस वास्ते ये वहम अभी तक पड़ा है, खूब रखो कोई वादा नहीं होगी, कोई वादा नहीं, कोई निषेध कहीं आते ही नहीं, पाठ का महात्म आता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर ये जीवन मृत्यु जो संसार को अपना मानते उसकी, वो आत्मा अगर संसार को अपना नहीं मानते वो नहीं होती, अपना मानते उसे जमने में होती होगी। अजर अमर है तो अजर अमर का अर्थ ये है कि नरक भी भुगता है, स्वर्ग भी भुगता है, चौरा लाख भुगता है, मनुष्य जन्म भुगता है, अजर अमर नहीं तो कौन भोगेगा? अगर अजर अमर न हो वो मर जाता हो तो दुख भोगेगा कौन। इस वास्ते सब चूड़िया में जाता है, नरकों में जाता है, स्वर्ग में जाता है, कई जगह जाता है और सारा होता है। तो अजर हमारे इस वास्ते भाई इसका दुख मिटेगा नहीं, मर जाए तो तुम ध्यान ही हो जाए, मैं मरता नहीं। इस वास्ते पाप भोगना पड़ता है कई जन्मों में, ये अधर्म करने का तात्पर्य है। सदा ही तो भोगता ही रहेगा, मरता तो है नहीं। आप तो ये पाप करता है, न्याय करता है, संसार को अपना मानता है, भोग भोगेगा। अधर्म का अनुभव हो जाने पर मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तो ये वास्तव में अगर हमारा है, परंतु उसका अनुभव हुए बिना उसका पता नहीं लगता। ये गुण ही गुणों में भरत रहे है, आत्मा उससे असंग है, अकर्ता है, ये ज्ञान में कैसे आवे, अनुभव में कैसे आवे? अनुभव में तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो आप अपने को मानते हुए मैं हूँ, ये कुत्ता गधा भी मानता है। तो मनुष्य में तो ज्ञान विशेष है, मैं हूँ ऐसा ज्ञान होता है ना। तो मैं हूँ वही तो सुख दुख भोगता है। हूँ मिटता है क्या? मैं हूँ वो वही तो सुख दुख भोगता है, वही जन्म लेता है। तो ये गुणागुण वर्तन तो कैसे हुए कि मैं जो हरदम हरेक दूरी में रहता हूँ तो मैं तो अलग हुआ और सुख दुख अलग हुए। गुणा गुणेश वर्तन थे, इंडिया वर्तन थे, नान्य गुणे बेकरता प्रकृत माना नहीं गुणे करमानी सर्वसर। ये तो गुणों के द्वारा होता है, अरे गुण तो रहते नहीं, ये तो मिटते हैं, मैं तो रहता हूँ। तो ये रहने का अनुभव होता है ना सबको। मैं एक रहता हूँ, जवानी हुई, बालक बना हुई, जवानी हुई, वृद्धावस्था हुई, रोगी अवस्था हुई, निरोगी अवस्था हुई, धनी अवस्था हुई, निर्धन अवस्था हुई, मान हुआ, अपमान हुआ, निंदा हुई, प्रशंसा हुई, ये अपने जीवन होता है ना। इन सब के होते हुए भी मैं तो वह कहीं रहता हूँ, तो मैं वह का वही रहता हूँ। इसमें अपनी स्थिति करे, सुख दुख में अपनी स्थिति न करे। आगंतुक जो सुख और दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, उसमें अपनी स्थिति न माने, उसको बेपरवाह करे। मैं हूँ जो निरंतर रहता हूँ, उसमें अपनी स्थिति करे। ये ज्ञान मार्ग है, थोड़ा बुद्धि तेज चाहिए और बेरा दो चीज चाहिए ज्ञान मार्ग में, बुद्धि तीक्ष्ण हो और संसार से बैराग्य हो। तो उनके लिए ज्ञान मार्ग में कहने के लिए कहा है। मान ये तो यार तुम तो अलग रहते हो, प्रत्यक्ष अनुभव है, बालक में, जवानी में, वृद्धावस्था में, जागृत में, स्वप्न सुषुप्ति में, सुख में, दुख में, आपत्ति में, संपत्ति में, आप रहते हो कि नहीं? तो आप रहते हो, हम मिलाते रहते हो, इस बात से दुख पाते हो। ये बहने वाली अवस्थाएं, उन अवस्थाओं के साथ आप मिल जाते हो तब दुख पाते हो। साथ है तो रहने बहने वाली, हम रहने वाले हैं तो दुख नहीं होगा, जन्म मरने नहीं होगा। ये इतना तो अनुभव है कि नहीं? कोई आदमी कह सकता है कि हमारा पता नहीं है? जागृत तो जानते हो, स्वप्न को जानते हो, सुषुप्ति को जानते हो, धनवत्ता को जानते हो, निर्धनता को जानते हो, बीमारी को जानते हो, स्वच्छता को जानते हो, आप जानते हो ना, आप तो रहते हो वही। यार ये सब बदलते हैं तो बदलने वालों के साथ हाँ मिलते रहते हो। बदलने वालों अलग रहो कि बदलने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो रहने वाला हूँ, तो अलग हो जाएगा। परंतु ये तमाशा नहीं है। वैराग्य तेजी का हो और बुद्धि भी तेज हो तो इसको काम में ला सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। उस जीवन मुक्त होने के लिए बताया है। पर ये तो आपके हमारे सबके समझ में आती है। अजर अमर होता है तभी तो वो एक ही रहता है। अवस्थाएं बदलती है, परिस्थिति बदलती है, सुख दुख बदलते हैं, एक एक जताते रहते हैं। भगवान का ध्यान और कीर्तन आदि करते समय में मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, तो उससे एक बाधा मालूम देती है, कैसे दूर? हाँ, तो एक बात है कि जो भगवान का ध्यान करने बैठे हैं तो विद्रोह, मैं भगवान का ध्यान करूंगा। दो बात है, मेरे ध्यान में भगवान ही आवेंगे और मेरा मन भगवान में ही जाएगा, भगवान के ध्यान के लिए बैठा हूँ ऐसा पहले संकल्प करे, ऐसा कर चिंतन करे, पीछे आवे संकल्प उसको आवे मत मानो। भगवान के ध्यान करता हूँ और भीतर पड़ा हुआ कूड़ा कचरा निकल रहा है, जैसे एक मकान में धुआं बंद हुआ है तो उसको खोलते ही धुआं निकलता है, तो धुआं धुआं आया नहीं, धुआं निकल रहा है। भगवान का चिंतन करने से कूड़ा कचरा निकलता है, तो दरअसल पर आता हुआ वो दिखता है, जाता हुआ भी दिख रहा है, ऐसा जा रहे हैं, आना नहीं माने। क्या पता, इसका पता ये है कि पहले ज्यादा होते थे उससे कम होता है कि नहीं। ध्यान रखेगा, सावधानी रखेगा तो ये सबके अनुभव होगा कि पहले बहुत ज्यादा आता था, अब कम आता है, तो निकला है तभी तो कम होता है, आता हुआ तो बढ़ जाना चाहिए। अगर आता हो तो बढ़ जाना चाहिए, ये बढ़ता नहीं घटता है, तो आता नहीं है जाता है, तो प्रसन्न होना चाहिए, जाना चाहिए निकल गया, निकल गया वजह से परमात्मा रह गया, निकल गया, ऐसा मानना चाहिए। संसार की अच्छी अच्छी चीज देखते हैं, उनमें हमारा मन बहक जाता है, इस प्रकार से बहकते हुए मन को कैसे रोके? बहकते मन में, मन क्यों बहकता है कि मन में वो ही चाहना है, जिन चीजों को भोगा है, जिनको आपने स्वीकार किया है, उसके संस्कार बैठे होते हैं, तो वो संस्कार है भीतर के आते हैं, तो भोगना बंद कर दे, नया नया भोगना बंद कर दे, नया सुख लेना बंद कर दे, तो वे निकल जाएंगे, वे संस्कार निकल जाएंगे, और नया भोगते रहोगे तो बनता ही रहेगा, फिर छूटेगा नहीं, ब्रह्मा जी उम्र तो ही नहीं फूटेगा, तो नया भरता रहे, फिर निकलता, फिर नया नया भरते रहते हो, तो भोग भोगा है वो, भोग के संस्कार है भोगे हुए के, तो वो निकल रहे हैं, अब नहीं भोगेंगे, उन्हें बड़ा नुकसान होता है, वो भोग नए हो जाते हैं, याद आने से उसमें रस लेने से भोग नए हो जाते हैं। इस बात से एक पहले भी मैंने विचार किया, कई दिन पहले कहा था, जो भोग याद आता है और उसमें राजी होते हो, रस लेते हो, सुख मिलते हो, वो नया भोग हो जाता है, पुराना भोग नया था, नया हो गया, तो नया होता रहता है, जो उसमें रस लेते हैं, उसे राजी होते हैं, सुख लेते हैं, तो भोग नया होता ही चला जाता है, ब्रह्मा जी की उम्र में मिटेगा नहीं, अब भोगना नहीं है, ये आ गया तो क्या करे। बड़ी पक्की सच्ची बात है कि ये पुराने संस्कार है, ये है नहीं, ये दृढ़ता रखे कि ये है नहीं, पर पुराने भोगे हुए भोग की याद आने पर सुख मिलता है, सुख उससे वो नया हो जाता है, वो उस दिन भोग हो, उस दिन भोगा हुआ भोग हो गया, उस दिन का जिस दिन वो आया याद, उसी दिन देखे भोग हो गया, वो पुराना नहीं रहा। और ये समझे कि ये तो बात आई, ये परिस्थिति है नहीं, ये भोग है नहीं, है नहीं, है नहीं, इस बात को रखो, मिट जाएगा, सावधान रहो, बिना सावधानी यही मिट जाता है, ध्वनि पिंड छूटेगा नहीं, बहुत सावधानी नहीं है ही नहीं, ये तो अब रहेगा, ये तो बात आई है, पुरानी याद आ गई, निकल गई, आज निकल गई, खत्म खत्म हो गई, संकल्प बोलो निकल गई, है नहीं वो परिस्थिति, वो घटना भी है नहीं, ये कभी थी पहले, अब है नहीं, अब है नहीं, ये बड़ा ध्यान रखो। कर्म में आसक्ति और अनासक्ति क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आया, कोई नहीं आया, किरणा जो पूरा लगता है, अच्छा वो है ना, कोई क्रिया अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, जो अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, यही आसक्ति है, अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, ऐसा होता रहे, ऐसा मन में याद आता रहे, ऐसा हम करते रहे, वैसे जो प्रियता है वो आसक्ति, इसको आसक्ति कहते हैं, उसमें लग गया आसक्ति हो। कोई कहते हैं रात को 11 बजे के बाद भगवान का विशेष नाम लेना चाहिए, तो विशेष हो क्या, अल्लाह गुल्ला सब मिट जाता है, तो भगवान में मन लगाओ तो बिगड़ नहीं होगा, और रात्रि को याद करना बहुत बड़ी बात है, रात्रि को 11 से 12 एक तक तो जगता है, उसी सुना है कि अंत समय में बेहोशी नहीं होती, रात्रि में जो जगता है भगवान का भजन करता है, अंत काल में भगवान की याद रहती है, बेहोशी नहीं होती, तो दुनिया सोवे तब साधु पोवे, संत तो उस समय तो विशेष भय लगता है, क्या करें? भय कैसे लगता है? भय क्या लगता है? भय नहीं लगता, भय तो आदमी जहाँ बैठे वहाँ कहाँ भय है? है नहीं। भगवान का चिंतन करो, भजन करो, सुनते सुने में भय मिट जाएगा क्या? भय तो है तो वो रहेगा ही, भय लगने की बात नहीं। भय तो कहीं दूर जावे, जंगल में जावे तो वहाँ भय लगे रात्रि को, अब घर में जाएगा भय लगे। ये पूछा है, ब्राह्मण दो तीन जगह एक बार में भोजन कर सकता है क्या? निमंत्रण ब्राह्मण है वो एक समय में दो तीन जगह निमंत्रण आवे, दोनों तीनों जगह चला जाए? नहीं, नहीं, नहीं। वो लोभ से है, दक्षिणा मिल जाएगी, श्राद्ध का पक्ष है तो तीन चार जगह पांच जगह भोजन दक्षिणा मिल जाएगी। ऐसे करते हैं वो लोभ से करते हैं, ब्राह्मण ही करते हैं, साधु ही करते हैं, सब करते हैं। लोभ के मन में गया वो अनुचित है। बिल्कुल श्राद्ध में लिखा है कि ब्राह्मण को एक ही निमंत्रण देना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करे, नीचे सोवे, व्रत रखे और उनके पितरों को अपने आह्वान कर स्थित करे और फिर एक गरीब भोजन करे, ऐसा विधान है। और वो यजमान को चाहिए एक ब्राह्मण को अच्छी तरह से तृप्त करे, भोजन अच्छी तरह करावे, दान दक्षिणा भी अच्छी तरह के उसको तृप्त करे, ऐसे जगह जगह जगह निषेध। ये शरीर शांत होने के बाद गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला है वो उतार लेवे या उनके शरीर साथ? वो तो तुलसी की माला साथ ही, तुलसी की लकड़ी तो धरनी चाहिए, हरेक दाह क्रिया में चंदन है, तुलसी है, ये जरूर धरना चाहिए दाह क्रिया में। रुद्राक्ष की भी पूछी, रुद्राक्ष की बात आई मुझे याद नहीं है, मैं रुद्राक्ष ये पूछनी है तो अच्छा ही है, उसको भी रहने देना। हाँ, तुलसी की तो विशेष विधि आती है, तुलसी की लकड़ी देनी चाहिए, लाकर के झाड़ करके दाह क्रिया में साथ में पवित्र। कहते हैं भगवान के साथ संबंध करते हैं तो उनकी भी याद आती है, तो क्या ये भी एक बंधन है क्या? ना, मन खुलता है इससे, संसार से बंधन होता है, भगवान से खुलता है, ये दो बात है। भगवान से संबंध मर जाए तो निहाल हो जाएगा, वो संबंध टूटता है संसार मात्र से छूटता है, संसार माता का चिंतन छोड़ दो तो अच्छा है, भगवान में लगा दो तो अच्छा, दोनों में अच्छा है, दोनों को योग का है गीता में, तुम विद्या दुख से योगी योग सुनते हो, समझ तुम योग हो सके, संसार को छोड़ने का नाम भी योग है और परमात्मा लगने का नाम भी योग है, बहुत बढ़िया है। घनिष्ठ एक संबंध बस, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा और कोई, यो आनंद योग। जो जीवन मुक्त संत महापुरुष है वो तो अपने को बताते नहीं है कि हम जीवन मुक्त है या महापुरुष है, और हम लोग उनको समझ सकते नहीं है, तो किस समझ से हम उनको समझे, कैसे लग? देखो भाई, कोई पढ़ना चाहता है तो कितना वो पढ़ा लिखा है, वो एमए है, आचार्य है, मिडिल पास है, कैसे समझे? तो समझने की जरूरत नहीं, हमारे से ज्यादा जानता है, इतने पढ़ सकता है, हर एक आदमी इतना ही समझता है, मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो अपने ज्यादा जानते हैं उनसे लेते रहो, और हमारे सब जानते हो, हमें कम जानते हो छोड़ दो। शरणन जी को पूछा कि आपका गुरु कौन है जो मेरे से अधिक जानता है, ऐसे ला कौन है जो मेरे से कम जानता है? जो अधिक जानता है वो आपको पढ़ा सकता है कि नहीं? वो तो पूरी पढ़ाई होगी, फिर और खोजो, यही परिश्रम कर सकते हो। वो एक पुरुष का दृष्टांत बताया था, नहीं अब विस्तार क्या करें, जानते ही हो। एक ने पूछा नहीं, राज मेरे दादाजी का राज ठीक है, पिताजी का ठीक है, मेरा का ठीक है, बहुत याद कर लो, अपने पर क्या असर पता लग जाएगा, मैं महात्मा कितने दर्जे के कैसे है इसका पता नहीं लगेगा, अपने को तो पता लगता है कि नहीं? किसके संग से हमारे परमात्मा वृद्धि रहती है, संसार में पैदा होता है, त्याग होता है, जिस संग से वो हमारे लिए महात्मा ही है। महात्मा की परीक्षा पहले कैसे करोगे? पढ़ना चाहता है वो क्या करेगा? हमारे को पढ़ा सकता है, पढ़ो वहाँ, अरे वहाँ पढ़ लिया तो और दिन चलो, वो भगवान भगवान वो है पढ़ाना अध्यापक हेडमास्टर, वो बदल देगा क्लास, आप कहीं रहो उसे बदल देगा। अच्छा, सीरियस हो तो कहते हैं जिस दिन यहाँ गीता भवन नंबर 3 में या 1 में सब जगह सफाई हुई थी, उस दिन हमने बहुत से प्लास्टिक के थैले इकट्ठे किए थे, वो अभी हमारे पास पड़े हैं। हमने गाड़ने के लिए कोशिश की, जहाँ हमने खड्डा खोदा वहाँ पर पहले से प्लास्टिक और गड्डी भी मिली, उनमें भी बहुत जीव जंतु थे। नहीं, वो सब जगह थोड़ी मिलती है। अत्र भीष्म सतम द्रोण वाली सतर प्रेम, वो एक ही जगह होती है, वो सब जगह थोड़ी। वो मैं बड़ा खाड़ा हो, उन खाड़े के भीतर से गई, वो थोड़ी थोड़ी रेत डाल दो उसमें, जो बरसात में आता जाएगा। कहते हैं 500 वर्ष तक गलता है ये जल्दी मिटता नहीं है। जलाने में ये बात है कि जीव जंतु बहुत होते हैं, ये तो जलाने अच्छा है, पर जीव जंतु साफ साफ देख रहे हैं कि कोई जीव जंतु नहीं है। रसे को जला दो, धुआं खराब होता है, उसका रोग पैदा करता है, रोग पैदा करता है। उसमें रखी हुई चीज खराब होती है, प्लास्टिक में रखी हुई चीज खराब होती है, फल खराब होते हैं, साग खराब होते हैं, मैंने देखा है। अब बिना सर से हमारे सांगरी आई थी, वो सांगरी भेज वो काली होगी सफा, काला रहेगी नहीं रहेगी, यहाँ आई दिखने में, इसमें जहरीली चीज पैदा होती है, इसे ऊपर सो रहे करें तो उसमें जहरीली चीज होती है, जहर पैदा होता है इसमें रखने से। साग रख बंद कर दो खराब हो जाएगा, फल रख बंद कर दो खराब हो जाएगा, हो ही जाएगा, करके देख दो दिन रख लो, दो दिन रख करके देख लो, ये बहुत खराब चीज है। हरी पत्ती साग बहुत खराब होता है, इसमें वो स्वास्थ्य के लिए बड़े नुकसान है। प्लास्टिक की थैली में चाहे फल हो और चाहे साग हो, बहुत नुकसान करने वाला है, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। आप एक दिन दो दिन थैली में बंद करके रख कर देखो, आपने देखा कहा वो सागरी भेजी थी काली होगी सब, फल इसमें खराब हो जाएगा, हो जाएगा खराब, क्योंकि बाहर की हवा लगने से ही उनमें ताजगी रहती है, हवा बंद होने से नष्ट हो जाता है। हमने की कस्टम ऐसा देखा है, थोड़ा कपड़ा रखे ऊपर प्लास्टिक ले रहे तो कपड़ा थोड़ा सा अंदर हो तो लगेगा ही नहीं, तो ऐसे मैंने देखा है जो पसीना आता है, पसीना एक सदरी ओढ़ सदरी ऊपर प्लास्टिक ओढ़ दो, हमने समझा कि बहुत थोड़ी चीज से काम चल गया है, तो ये काम अच्छा है, देखो जो पसीना आता है और स्वास्थ्य बिगड़ता है, घबराहट पैदा होती है, क्योंकि बाहर का श्वास आता नहीं, ये काम सुरोम को पाने श्वास शरीर जीता है, श्वास लेता है, इसकी प्लास्टिक के ऊपर लगा दिया जाए तो श्वास बंद हो जाए, मरेगा वो, बीमार हो जाएगा। हमने इस लोभ से कि ये छोटा सा कपड़ा हो एक चंदर ऊपर ओढ़ लो कपड़ा ठीक होगा, पर पसीना आता है, जी घुटता है, मैंने देखा बहुत खराब चीज है। अब एक प्रश्न आया है भाई ने, भगवान का भाई नाम लिखना चाहिए ऊपर, भगवान का नाम लिखे, उसने पूछा है कि नष्टो मोह स्मृति लोटा, अर्जुन ने गीता सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया ऐसे कहा है, और जब अभिमन्यु मरा है उस समय में शोक बहुत बड़ा शोक हुआ, अर्जुन को बहुत शोक हुआ, क्रोध भी आया, शोक भी हुआ, और क्रोध में प्रतिज्ञा भी कर ली कि जयद्रथ को मारूंगा, कल शाम तक सूर्य अस्त तक नहीं मरे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसे प्रतिज्ञा भी कर ली। वहां जहाँ शोक हुआ विलाप किया है, वहां पर जयद्रथ के मारने के लिए प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा में एक अध्याय है, जैसे बालकों का वध करने से पाप लगे, अगर ये जयद्रथ को न मारूं तो मेरे को ये पाप लगे, ये स्त्री हत्या की पाप लगे थे वो अगर पाप लगे मेरे को मालूम, तो मानो स्मृतियों की सब याद है, सब वो पाप लगे, वो पाप लगे, वो पाप लगे, तो क्रोध शोक से मोह होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह में विस्मृति हो रही, मोह स्मृति भी ब्रह्म स्मृति प्रसाद बुद्धि नाश हो, बुद्धि साधन परिषद ही, तो शोक में बुद्धि विकसित नहीं होती है, नष्ट होती है। उसमें तो स्मृतियों की बात याद है उस समय में, वो मोह नहीं है। जो साधारण आदमी होता है कि मैं बेहोश आ जाऊ, वो मोह नहीं है उनका। तो ये क्या है, ये एक आदर्श है, आचरण है। एक कहानी बताओ आपको। एक कोई ऐसे संत थे, वो भजन में लगे हुए, लोग बहुत सत्संग आया करते, तो वे सबको बातें बताया करते। तो एक आदमी का लड़का मर गया जवान, तो उसकी माँ बहुत रोए। तो उसने आकर कहा, महाराज लड़का तो मर गया, मेरे तो कोई शोक नहीं है, पर उसकी माँ बहुत रोती है, उसका शोक कैसे मिटा है। तो संत में सीधे सरल महात्मा थे, उन्होंने कहा, भैया हम तो बचपन से साधु हो गए, हमने देखा नहीं, तो इसका तो कोई गृहस्थ उत्तर दे सकता है। हमारे गुरुजी का एक भगत है, हम उस शहर में, हमको नाम भी से बड़ा अच्छा जानकार है, और अच्छी स्थिति है उसकी, वो मामूली स्थिति नहीं है, महात्मा है। तो तुम उसको जाकर पूछो, वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि हम तो भी साधु हो गए, हम बेटा मरे तो क्या होता है, बेटा हुआ ही नहीं, क्या मैं कहता क्या बता लगे, स्त्री मरे तो क्या होता है, स्त्री है ही नहीं, तो हमारे पता अनुभव नहीं इस बात का, शास्त्रों की बात हम कह देते हैं, अनुभव भी लोग कैसे क्या नहीं बता भाई। तो तुम वहां जाओ। तो वो वहां गया, पूछते पूछते वहां पहुंचा, शेठ का ये दुकान है, पहुंचा बैठ गया, शेठ से मिले, राम राम हुआ, कैसे आए हो, कि महाराज अमुक संत ने मेरे को भेजा है। कि वो संत तो अच्छे हैं, हमारे महाराज थे, उनके शिष्य हैं, वो अच्छे संत हैं वो, कि तो संतों ने भेजा है क्या, कि मेरे बेटा मर गया, तो स्त्री रोती बहुत है, दिन रात रोते है, बहुत विलाप करती है, मैं समझाता हूँ रो मत, रोने से क्या होगा, क्या फायदा। तो उल्टा उसको दुख होता है कि तुम्हारे को क्या पता, माँ हो तो पता लगे, बाप को क्या पता, दूसरों को क्या पता है, कोई माँ है तो उसे पता लगे कैसी चोट लगती है, कितना दुख होता है, कैसे समझ जाती है। मैं कहता हूँ मानती ही नहीं। तो मैंने संतों से पूछा, तो संतों ने कहा, भाई हमारा गुरु भाई है, यही समझो वो भगत है, वहां तुम जाओ। तो उसी लिए मैं आया हूँ। अच्छा बहुत ठीक है, बैठो। बैठ गया, बैठ गया, तो एक आदमी आया, कैसे आया भाई, कैसे कैसे महाराज, देखो ये आपके लड़के हैं, काम करते हैं, अब 5-7-10 दिन हुआ है, बैगन आई है माल की, वो पड़ी है स्टेशन पर, वो लाते ही नहीं, डैमेज लगेगा, उसे पैसा लगेगा, लाते नहीं है, तो बिगड़ेगा, पैसा बात है, इतना पैसा लगता है, तो वो लो जल्दी जल्दी छोड़ो, कौन जल्दी जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, ऐसा किया। तो उसने समझा संत कहता है, लोग दर्शन बहुत है, दूसरों को तो माल आया बिक गया है, और हमारे पास वही पड़े स्टेशन पर ही, दूसरों ईर्ष्या भी है, दूसरा माल बिक गया, थोड़ी देर में सब एक छोरी आई, बेटी बेटी आई, तो बेटी हाथ में बच्चा था ना, दादाजी का जाओ, ए दादाजी दादाजी जा, तो लिया उसको गोद में, प्रेम से किया, छोरी चली गई तो उसको सुला दिया। तो उसने समझा मुंह भी है, देखो ना दोते पर मुंह है ना, खेला हुआ है, तो ये मेरे क्या बताएंगे, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, लोभ भी है, मोह भी है, ऐसे जो जो बातें आई उसमें देखा, तो भाई ये क्या मेरे को समझाएंगे। इतने में डाक आई, डाक आई तो डाक पढ़ी, डाक पढ़ी तो डाक में समझा, तो देख पड़ गया, पड़ गए गद्दी से डाक रख दी। ऐसे 2-4 घटना हुई, तो मैंने उसका असर पड़ा, इसे तो इतना मोह है, इतना स्नेह है, इतनी ईर्ष्या है, इतना द्वेष है, उनके माल बिक गया, उनकी अपने घटा रह गया, ते कमा कर खाओगे छोरा, कैसे करोगे। तो कई लोग ही बहुत छोरों को इतना नहीं है, जवान जवान छोरों को इतना नहीं है, नहीं चिंता लोग है। फिर मित्र शायद लोग भोजन कर लो, तो चलो भोजन करो, रात तो गया चलो भोजन करो, तो भोजन कर लिया, वही सब भोजन कर लिया, सब भोजन कर चुके, घर में बाल बच्चे बूढ़े सब भोजन कर चुके। भोजन करने के बाद में उन्हें पत्थर निकाला और पढ़ा पढ़ा गया, हमको लड़का वहां गया था जवान, वो मर गया, अब वो लगे रोने जोर जोर से कि लड़का मर गया है, क्या हुआ घर में से, क्या हुआ कि वो लड़का मर गया। अब महाराज स्त्री भी रोने लगी, घर में सो रहा भगवान सब रोने लगे, आप भी रहे, पहले ही रोने लग गया जोर जोर से। तो विचार किया मैं तो दुगाई वो समझाता हूँ, ये तो पहले रोना शुरू किया, पीछे दुगाई तो पीछे किया, पीछे पहले पढ़ दिया, तो वो मेरे को क्या समझाएगा। शंका भरती गई, अब तो अब कोई रोती रोती लुगाई आती है, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से कि क्या बात है, क्या क्या मेरे को याद आ जाए, रोज रोज याद आ जाए, सो रहा याद आ जाए, मैं रोना क्या करूंगा। तो अब कोई रोए रो जोर जोर से रोए, तो लुगाई समझाओ कि रो मत, अब वो होगी तो होगी, समझाओ तो लुगाई समझाती है, मैं आया हूँ समझने के लिए, लेकिन मेरे को समझाएगा तो लुगाई समझाती है। तो इस तरह से मैं घटना देखी, जब शाम होगी तो मैं भोजन करके अब जाऊँ, आए क्यों है, आया तो आपको कहा नहीं ऐसी बात है, तो अब जाते हो तो आप क्या समझाओगे, तुम ठहरो रात ही में बात करेंगे, रात में सत्संग करेंगे, हम विचार करेंगे। चलो रात में बोला कि देखो कि महाराज मेरे लिए असर पड़ेगा, आप फिर रोते हो तो लुगाई का रोना बंद कैसे हो, अब लुगाई मेरे को समझा दी, रोगेगी क्या, तो समझाने ये रीत नहीं है, आप तो रोगे नहीं समझावे, ऐसा नहीं आप रोगे समझावे, तब समझे वह समझाओ, फिर तब तो वापस आ जाएगा, रोना बंद हो गया, कोई रोए रोगेगा नहीं, बड़ी कोई बेसर हो जाएगी, वह मना करने लगे सब कोई। तो शिक्षा है ये यज्ञ आचरण की श्रेष्ठ, तो इस तरह से शिक्षा मिलनी चाहिए, आचरण से आप रोवो ही नहीं, तो उसका शब्द कुटुंब को पड़ता है कि बेटा मरने का माँ को बाप ने समझाए, इनको कम हुआ है, इसे उल्टा असर पड़ता है, इस वास्ते खूब रोना चाहिए, जरूर ठीक होता है कि वो बेगन आई उसमें, कि उसमें देखो मैं जब इनसे ज्यादा करता हूँ ना तो मैं दान पूर्ति करता हूँ, तो लगे मना नहीं करते कि इनके तो मुंह बहुत है, व्यापार करो ये बढ़ गया, उनके बेचा हो गया तुम तो बेचा नहीं, अगर मैं यूं बेचा लूंगा कोई भरवा नहीं है, तो दान बंद हो जाएगा मेरे घर का, सब कहेंगे इनको तो विरुद्ध है, क्या इनको क्या फल है, तो दान पुण्य आदि सब बंद कर देगा, सोरा भी मना कर देगा कि बाबू जी मन ठीक नहीं है, माता ठीक नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ दान पुण्य ज्यादा करता हूँ, फिर समझते मौत है नहीं, स्वस्थी समझ नहीं करते हैं ये, तो ये दान पुण्य ज्यादा होता है, कि छोरी आई आपने उनको ले लिया, कि छोरी कई वर्षों से आई है, मेरी बेटी दोनों भाई यही है, जब वो आई है तो मेरा आदर सत्कार करना, तो मैंने लिया, पर लेकर मैंने गोदी में रखा क्या, मैंने सुना जाग नहीं थी, तो वो होता तो उसे जाने के बाद रहता, उनके सामने ऐसा किया तो छोरी को राजी करना भी नहीं, वो अतिथि की तरह आई है, बच्ची है, तो उसे सुख भी नाना जी कृपा रखते है, मेरे पर कृपा है, दो और कृपा है, ऐसे वो समझाने लगे, तो समझाने का तरीका ये नहीं, आप कहते तो समझाते हो, समझा तो समझाई ही नहीं, स्त्री के समझाई नहीं, तो जो शेष पुरुष होते हैं वो आसन करते हैं, तो अर्जुन के चिंता होने से सुभद्रा का कुंती का सब समाधान हुआ, वे रोने नहीं देंगे, ये तरह होते अपने रो मत, वे अगर प्रलाप न करते तो कैसे होता, तो ये अर्जुन श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, वो ठीक करते हैं, क्योंकि लोक संग्रह में सब लोगों को लोगों के लिए करना कैसा करना चाहिए, इस तरह करके बताया है, इस वास्ते वही जब रोए उसके बाद में शांति हुई कि नहीं, अर्जुन के रोने पर प्रताप करने पर क्या घर में रोना हुआ, भागवत में क्या लिखा है, बड़े बड़े संत आए, वो एक रात है, उस रात में बहुत आए युधिष्ठिर से मिलने के लिए बहुत आए शोक में, तो इसलिए आया है, तो उसने इतनी स्मृति रही, इतने स्मृतियों की बात याद है, तो मोह होने पर स्मृति थोड़ी याद रहती है, मोह नहीं है, ये तो आसन है, जिस आसन से लोगों में लाभ हो वो आसन करते हैं श्रेष्ठ पुरुष। शेर जी ने यह कहा था कि आजकल दूर जो कोई संबंध है, बेटी है, कोई अपन पढ़ना है, तो उस जगह जाने का नहीं चाहना चाहिए, कोई आवे तो रुकी आओ मत, क्यों पहले स्नेह था कुटुम्ब का ज्यादा, आज का स्नेह है नहीं तो ना खर्चा लगेगा, मना कर देना चाहिए आज का। वो पहले वाली रीति नहीं है, शरीर ने सब विचार कहा, क्योंकि पहले मोह ज्यादा होता था, अपने कुटुंब का स्नेह होता था, आपस में पक्ष होता था सब। अब आज तो मोह तो है नहीं, तो नाग वो लोगों को दिखाने के लिए आवेंगे, कर्ज किराया लगेगा, समय लगेगा, इस बात से लिख देना चाहिए कि भाई हो गया, आपको आना मत, इसलिए देना चाहिए। आज का रीति ये है, तो पहले रीति थी वो की ज्यादा, इस बात से उसे ऐसे समझना चाहिए, तो समझाने का तरीका है ये। इस बात की अर्जुन की यही बात करता है, नहीं तो उनको याद कैसे रहती, स्मृतियों की बातें कैसे याद रहती, उसको पाप लगे उसको पाप लगे, होश लेता है ना, तो बहुत विचारों में बहुत विद्वत्ता ठीक पर झलकती है। तो ये वो नहीं है, ये तो एक आसन है। किस तरह से दुनिया का हित हो, यदि चरती श्रेष्ठ तत्व देवी तरोजना, उनके थोड़े मोह होता है, दुनिया के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए, इस दृश्य बदलना चाहिए। आप संतान बताया नहीं कि महाराज उन्होंने कहे तो मैं तो बालक बने हो गए, मुझे पता नहीं, तो उनको क्या पता, विश्वास मैं आपको भेजा मेरे पास में, संतोष हो गया। इस तरह से मुंह नहीं है, मुंह हो तो पीछे भी हो कुछ, पीछे क्या हुआ, युद्ध वैसे ही हुआ, वैसे ही किया, उस वक्त में वो हुआ, रोना करना सब सब संतोष के लिए, इसमें रोना भी एक आवश्यक होता है, काम करना स्वांग आवश्यक होता है, स्वांग वैसे ही करना चाहिए, किसी शिक्षा में ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, मेरे से पूछा कैसे, मुझे सबक पूछ बताएंगे, अब ठीक एक रुका बताऊ संक्षिप्त आए। संतों की गत रामदास जग से लखिए न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उलटा है, संतों की गत रामदास जग से लखिए न जाए, जग नहीं चलती, बाहर जो संसार जैसे बर्ताव वैसे ही, कोई खाना पीना रहना खाना बात करनी वैसे ही, और भीतर से निर्लय सरलता तो वही वास्तव मानता है, ऊपर से निर्लय बता लोगों को बताना बैराग्य नहीं होता, वो त्याग नहीं होता है, त्याग तो भीतर की असली चीज है। तो संतों की गति हरेक समझ नहीं सकता, हरेक बात कैसे समझे, क्या समझेगा, संत जो करते हैं एक बार क्या समझे, सोच जाने भगवान को ही सोच जाने जीवनी जनाई, भगवान जनाते हैं ऐसे संत भी जनाते हैं तो पता लगता है, संत प्रकट होते हैं तो तीन जगह, एक तो खुद मरते हो तो, अथवा खुद प्रेमी मरता हो तो, एक कोई अधिकारी हो तो, तीन जगह संत प्रकट होते और जो प्रकट नहीं होते, भगवान जैसे प्रकट नहीं होते ऐसे संत प्रकट नहीं होते, कुछ पता नहीं वो कैसे समझे उनको, तो समझना मुश्किल है, भगवान की कृपा से ही समझ, ये तो समझ नहीं सकते, अटकल लगा हो तो नहीं समझ सकेगा, वो बताया था नहीं मेट वाला दृष्टांत, बाल मेट भरी हुई रेट भर दिया, अब कैसे समझे, अरे बुद्धि मत समझ नहीं सकता, वो रेत बना ठीक है पर तेरे कमा कर आया खोकर आया, अरे मैंने कमाया है तो मेरी बुद्धि क्यों पैदा हुई, तो उनके जो पैदा होती है वो दुनिया के हित के लिए है, पर समझ ठीक होती पैदा होती है। इस बात एक संतों की बात सुनी कि कोई बात आवे उसे जो पहले पैदा हो भगवान की आज्ञा समझनी चाहिए, उसका आदर जो पैदा होना हो उसके ठीक होगा, भगवान की आज्ञा होती है, गोविंद गोपाल की जय। अब बोलो क्या सुना, रोटी खाने शुरू कर दी हुआ है जो सेठ ने पहले भोजन करा दिया सारे परिवार को, तभी तभी क्या जो पुत्र का शोक होता है तो पहले रोना शुरू कर देता, तो घर वाले भूखे रहते हैं, मैं भूखा रहता है, आप अतिथि आए भूखे रहते, तो सब भोजन कर दिया पीछे शुरू किया रोना, अब शोक हो तो पहले रोते नहीं, डाक तो मेरे आप सामने आई है, मैंने पढ़ ली कर दी चेक दी, मैं सब भोजन कर दिया, अब शुरू करो अपने तो शोक है क्या, शोक हो तो कागज आते रोने लग जाते, मैं विचार किया अतिथि भूखा रहेगा हम भूखे रहेंगे, तो सब भोजन कर दे, अब धाप गया अब रो, अब जो काम ही कोई बोलो शोक होता तो रोते ही नहीं, काफी तो पहले आ गया, आपने पढ़ दिया था आपके सामने, सड़क देगा उससे हल्ला मत करो। ये शोक है क्या बताओ? गड़बड़े से हमने काफी अतिथि को करे तुम्हें सब दाबिया पर रोक दे हमको काम का ठीक आता है। आप भूल जाता हूँ मैं सुबह प्रशंसा था सुबह प्रशंसा सुखा शक्ति सुखा शक्ति सुखा शक्ति का उसमें एक बात कही थी वो पूरी कह नहीं सका। वो अब परीक्षा की बात क्या थी ऐसे मतलब श्रोता और वक्ता है कोई बोल एक कहानी कही थी एक नाथ महाराज ने कही जो मैंने अधूरी बात रही पूरी कही थी जैसे अभी अधूरी है ना इस तरह से शुभ अधूरी रही बात पीछे पता हुई चीज के कारण लग गया एक नाथ जी की बात कही यज्ञनाथ विशेष बंदेश्वर जी ठाकुर यही संता की शरण संतों की शरण इस बात है संतों की शरण बात कही तो वो उकड़ लगे ना तो संत ने कहा थोड़ी बात बताओ ना क्यों हंसे तो हंसने की बात बताई नहीं फिर क्यों हंसे तब संतों ने पूछा ये बात बाकी रह गया शुभ कहने में संतों ने पूछा कि यहाँ आपके पड़ोस में ऐसे घर थे ना वो आपके कुटुंब का ही था वो घर साधारण राजपूत थे वो कहाँ है वे हमारा तो सब मर गए कोई नहीं बचा हमारा एक छोरा बचा था कि वो कहाँ है कि उसे मैं पता नहीं उसे तो पता ही नहीं कि वो यूं है वो बचाता था यहाँ मछली चराता था तो उसको रोटी दी जगह ताड़ना कर दी चले गए वहाँ पर नजीक में संतों की मंडली थी हमारे साथ हो गए मैं वही हूँ जो मेरे को हंसी आई कि देखो इसी आंगन में रूखी रोटी मिली सास राबड़ी भी नहीं मिली मंगी लेने राबड़ी कोई नहीं मिलती थी तो ऐसी दिशा थी। आज देखो संतों के शरण हुआ जो आप भी कहते हो खुद कि महाराज थोड़ा मेरे हाथ से ही लो थोड़ा हाथ से ही लो अब वही आंगन है वही मैं हूँ यार वही आप हैं आप बूढ़े हो गए अब मैं जवान हो गया वही मैं हूँ तो बता ये बात भूल गए वो कह रहे थे चलो भाई बात कहेंगे तो कहेंगे छोड़ दिया तो बात करनी बाकी रहेगी ऐसे बाकी रह जाती बात तो दूर चीज तो अब ठीक है नहीं तो मैं लाया था आप हंसे क्यों हंसो इस बात पे मैं भी वही हूँ ठाकुर भी वही है आंगन वही है वो दिन था तो मांग भी मिले राबड़ी राबड़ी भी मिली सास राबड़ी भी मिली देखो संतों के शरण फर्क पड़ता है नहीं ऐसे भगवान के शरण होने से फर्क पड़ता है आदमी से व्यवहार फर्क पड़ता है। अब शायद वो कौन पूछता था माँ बाप कुटुंब सब मर गए कोई पूछता ही नहीं चला गया तो कौन कहे माँ तो वे तो याद भी आओगे छोरा कहाँ गया अब कोई है नहीं कहीं जाओ छोरा ऐसी दशा थी। अरे आज आप घर करते हो कोई संबंध नहीं कोई नहीं मेरे साथ कोई मतलब नहीं फिर भी आप घर करते हो तो ये संतों की शरण संतों के शरण आने से आदमी कैसा कैसा हो जाए इस तरह से सत्संग में आने से आप और हम कैसे हो गए क्या थे हम क्या पहले याद करो कैसी दशा थी कौन क्या पूछता था आज कैसी बात हुई है। ये जीवन का अध्ययन करने से आदमी के प्रकाश मिलता है वैराग्य होता है ये बात थी शुभ प्रसंग ये था तो अपन जीवन देखे तो पता लगे बेकार तो ये पूरी कह नहीं गई थी कितने होने में छोड़ गई अब याद आए जब कल दी ठाकुर जी सुनते बड़े आश्चर्यचकित हो गए वही आप मैं वही हूँ अब संत बन गए ठाकुर साहब लाए तो है मेरे हाथ से लोग मेरे हाथ से तुम्हारे राबड़ी नहीं मिलती रावण में राबड़ी इस तरह से कई बात कहते वो भूल जाते हैं याद नहीं रहता है। बताई नहीं बात बताई ना आपने। गोविंद थे क्या जिनको प्यार करते थे, लड़का भी मर गया, ये अभी जो एक सेठ की कथा कही वो अपने वाले सेठ जी थे क्या? सेठ अपने वाले जयदयाल नहीं, वो बात नहीं कही कथा सेठ जी ने कही है, सेठ जी नहीं है, दूसरी बात सेठ जी ने उठाई थी बात कि वो शोक नहीं है, शोक में बुद्धि नष्ट हो जाती है, शोक में क्रोध में मोह में बुद्धि नष्ट होती है, उनकी विवेक शक्ति कितनी है, कितनी स्मृतियों की बात याद है, यदि बात सब कर है तो मोह नहीं हुआ है उसमें। यही ये कथा सेठ जी ने कही थी, ये सेठ की कथा सेठ ने सुनाई थी, तो सुनी हुई बात कहते तो क्या आप समझो स्वामी जी जानते हैं पर प्रणीता निवसा चंद्रता प्रवृत्ति सारा घुरुमा देशा गिरा ये वो निश्चित द्वैत बने बने तरह आया ना क्रियाता दुनिया में एक जंगल था उसको ब्रह्मचारी बनकर गया दुर्योधन का राज देख रहे थे कि दुर्योधन की डाल तो है राजा थे गुप्त से तुरंत ही वो वहां से आकर के पीछे कहा है कि महाराज कई दिन अगर राज रह गया दुर्योधन का आपको भूल जाएगी आपको दुनिया भूल जाएगी ऐसा बर्ताव करता है तो जैसे क्रोध हो भी देव से बने नहीं तुम्हें तो महात्मा के साथ विरोध का भी बड़ा महात्म होता है महात्मा विरोध हो भी सब महात्मा दुर्योधन सुधर गया दुनिया के लिए बड़े सुधर है अंत में जब जाने लगा है तो क्या मैं श्राद्ध करूं तो प्रजा को बुलाया और कहा भाई दुर्योधन ने जो आपको दुख दिया कष्ट दिया तो माफ करो मैं माफी मांगता हूँ। तब तो जनता ने कहा कि आप में थे तो जो कुछ हुआ हमारे को दुख दे दिया हमारे पर बड़ा अच्छा राज किया अच्छा किया दुर्योधन ने कहा सब ऐसा राज किया हमारे साथ धृतराष्ट्र ने माफी मांगी कि दुर्योधन आपके साथ जैसे बर्ताव किया कि हमारे साथ बर्ताव अच्छा किया क्यों अच्छा किया कि देश को भूल जाए दुनिया इस बात थोड़ी अच्छा था ये तो नकली अच्छा अपना बताने के लिए। विद्या दान का एक अधिकार गुरु का है किसको देनी है ये भरत राम जी ने कर्ण के संदर्भ में महाभारत के अंदर स्टार्ट किया या आदर्श किया। धर्म की रक्षा के लिए कर्ण को शक्ति के बात करने के लिए निषेध करने के लिए उन्होंने परिस्थिति खरीदी लेकिन आज साधन संपन्न लोग समाज में विभिन्न विद्याएं प्राप्त करके विभिन्न स्तरों पर अध्यापन में डॉक्टरी में देश चीर कर समय पर मुहूर्त के अनुसार बच्चा पैदा करके दे रहे हैं ऐसा दुर्भाव धर्म का अनादर विद्या का मिसयूज दुरुपयोग जो हो रहा है ऐसे समाज में वर्तमान स्थिति के अंदर आज जो हम लोग याद लिख सकते हो क्या पूरी बात लिख के दे दीजिए बोलो भाई आप बात पूछो तो थोड़े में पूछो ये आपका बेकार सुनने वाले नहीं आए लोग इस बात थोड़ी बोले बात क्या कहते हैं वो ये बता रहे थे कि जैसे कर्ण को विद्या दान मिला अधिकारी समझ करके दिया वो पूरी बात अटपटी सी की बात लगी आगे ऐसे वर्तमान संबंध में जाने कैसे चीर फाड़ से बालक पैदा होते क्या होते थे ये कह रहे हैं कि मुंह देकर के बच्चे पेट फाड़ के उसका उससे क्या संबंध है पहले वाली बात कोई बात ये तो हत्या करते हैं पाप करते हैं और उसका तो दान था सच्चा दे दी थी अपने दान था आज तो हत्या करते हैं और हत्या भी इस वास्ते करते हैं कि आगे बाद पाजा पैदा ना हो चीर कर एक बार निकालो दो बार निकालो तीजा फिर बंद हो जाएगा अब बंद करना ही पड़ेगा नहीं तो मर जाएगी इससे तो ये तो बड़ी कुटिलता है संतति पैदा ना हो इस उद्देश्य चाहते है वो दान के लिए करता है कहा वो बात है कहा ये बात दोनों का उद्देश्य क्या है भाव क्या है एक आदमी खूब प्रेम से किसी को दूध पिलाता है और दूध में केसर डाल करके सुगंधी करके मीठा करके पाता है एक दूसरा वैसे ही करके भीतर में संख्या देकर दूध पाता है तो दूध तो दोनों ही पाते बरोबर है वो एक तो मारने के लिए सिरका डाल के दूध पाता है, एक उसी हित के लिए पाता है, दोनों एक है। कृष्ण की बात कहाँ लगाई है? अब यह सोचो, हृदय का भाव बहुत मलिन है, ये पेट चीर कर जो बच्चा निकालते हैं, भाव बहुत खराब है, ये करना नहीं चाहिए। मैंने माता से कहना है कि वो मेथी के लड्डू दे, सुगंध से बालक हो जाए। आपने हमारे हमने जन्म लिया है तो वैसा किया है क्या? ये रीति नहीं थी। इस वास्ते माँ का बड़ा भारी उपकार है। ये है मानव निर्माण शाला है, ये माता है ना, माता है मानव मात्र का निर्माण करने की। कहाँ निर्माण होते बताओ? स्त्रियों का पुरुष का निर्माण होता है, सबको बनाने की है। ये कितना ऊंचा दर्जा है। आजकल अमेरिका है वो मनुष्य बना रहा है अपने आप मशीनों से। हाँ तो बना कैसा बना के देखेंगे, भेड़ बने में चलते हैं, बोलते हैं, ऐसी अंदर मशीनें फिट की हुई, हर बात का जवाब देते हैं, दौड़ते हैं ऐसे जैसे मनुष्य करता है वैसा करते हैं। ये उचित है क्या ऐसा पूछा? बदेगा ये नतीजा क्या होगा? जितना यंत्रों का विस्तार और ज्यादा होता है, जीव का नष्ट हो रही है। ये घड़ियां पैदा कर रही बहुत तरह तरह की, पर घड़ी बनाने की कारीगरी नष्ट हो गई। ऐसे इनसे बहुत नुकसान होगा। दिखने में बढ़िया बढ़िया दिख रही है, मशीनों से काम होने लगा है, इसे बहुत नुकसान हुआ है। 30-30, 40-40 कोर्स चले जाते पैदल आदमी एक दिन में। आज कितने जाते हैं? आप कितने सोच सकते हैं? जो मनुष्य अपने लिहाजा में चलता है उसके द्वारा दुनिया का जितना हित होता है ऐसे हित नहीं होता है। ये आविष्कार है अच्छा लगता है, पर जितना आविष्कार करे उतना ही विनाश होता है। कलपुर्जे अधिक होने से मनुष्य में कारीगरी रही क्या? मनुष्य में उद्योग रहा क्या? वो बढ़ रहा क्या? एक दिन में कितने दूर चले जाते थे? हमने देखा है शादी 20-25-30 सुबह से शाम पहुंच। हमारे गुरु भाई थे अमृतराम जी, भैरू से पहुंच गए बिना सर 24 है, 24 48 मिनट सुबह चले गए थे शाम पहुंच गए। हमारे कितने गए शादी 72 किलोमीटर वो दूसरे एक संत थे दर्शोड़ी के भीग जी, वो 30 कोस थे, 30-35 कोस से रवाना होते खेड़ा पे पहुंच जाते हैं। सुबह सिंथल से डाक लेके रवाना होते मेहंदी महाराज का कागज लेकर शाम को खेड़ा पे पहुंच जाते। सिंथल खड़ा पे खेड़ा पे सिंथल आ गए एक दिन में। कूड़ी वाले भगवान दास जी, मैंने देखा कूड़ी वाले भगवान दास जी वहाँ कूड़ी के बंद थे, वो डाक लेकर आए स्टेशन महाराज जी खड़ा पे पहुंच सिंध पहुंच गए। शाम दर्शन किए मैंने, भगवान दास नाम था कूड़ी के संत। ऐसे हमारे देखे वो आदमी, हम कितने चलते बताओ वहां पर, हम कितना चले एक दिन में कितना चल सकते? बुद्धि कर रहा है, आविष्कार तो बढ़ रहा है, बुद्धि और ये शारीरिक शक्ति नष्ट हो रही है, रोग बढ़ रहा है, पतन बढ़ रहा है। वास्तव में जो पारमार्थिक आविष्कार है, परमात्मा की प्राप्ति के उपाय है, ये अगर उपाय बढ़ा जाए तो बड़ी चीज है। मारने के उपाय है लाखों को नष्ट, एक बम कर दे जो बरसा तक वहाँ कुछ वृक्ष हो नार हो मनुष्य होगा कुछ सब सब नष्ट कर देंगे, तो नष्ट कर नष्ट कर होगा ज्यादा। संतति निरोध तो कर देंगे, संतति पैदा कर सकते हैं क्या? अब पैदा करने हुई है वो कितनी करेंगे पता नहीं है, नाश कितना हुआ है? जितना संतति रोज है मनुष्य में नाश हुआ है, इतने मनुष्य बना लेंगे? वर्षों ही नहीं बना सकेंगे, कितना नुकसान हुआ है, बहुत कम थी। नाश करने का उपाय ज्यादा हुआ है, पतन का ज्यादा हुआ है, पाप का ज्यादा हुआ है, अन्याय ज्यादा हो रहा है, तो ये वास्तव में बात ठीक नहीं है। जितना उद्योग करना चाहे, जितने हमारे हाथ में काम होता है, ये परतंत्रता ही परतंत्रता हो रही है। पराधीन सुपने सुख नाही, मशीन लग गई कला में पानी निकालने के लिए, पानी हो गया कमती, मशीन होगी ज्यादा और मशीन खेती होने लगी, बैलों को काट दिए और वो तेल खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, दशा क्या होगी? कितने दस बीस कितने बताए अपने किसान है जो आप खाते मर गए, ट्रैक्टर लिया खेती करी, खेती तो पैदा नहीं होती, ट्रैक्टर पड़ा हुआ है और पौधे खराब हो गए बिलायती खाद से, जमीन जो पौधे होते नहीं, अब कैसे पैसा? कर्जा चुका नहीं इस बात आप घात करके मर गए। 10-20 कितने बताए गए? 25 आदमी मर गई खेती करने वाले। नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहन को मार दिए ट्रैक्टर से, वजह से एक दिन में खेती कर दे जो 5-10 दिन में हो जाती, एक दिन में खेती करेगा, पर एक दिन में करके हुआ क्या? ये तो बड़ा भयंकर परिणाम निकलेगा आदमी का। पहले महात्मा संत थे, राक्षस काम ले रहे थे लंका में, महाराज ऊपर प्रेक्षक यंत्रों से पत्थर फेंका करते थे, यंत्रों से जैसे तोप से फेंकते इस तरह से, और वो लंका का दरवाजा है जो ऊंचा उठा देते ही हो, ये दरवाजा कर दे ही हो, दरवाजे तो आओ जाओ बंद कर दरवाजा, उधर दरवाजा इधर बंद हो गया। ये यंत्रों के काम राक्षस लेते थे, असुर लेते थे, धन भी राक्षसों के ज्यादा होता था। ऐसे थे मैं सुना है सब, आप भी कथा करी है। अयोध्या में ऐसे उपलक्ष थे, उपलक्षण थे क्या यंत्र सीधे लंका में थे? राक्षसों की जो है दवाएं इलाज भी करे तो चरा फार कर करे, राक्षस विद्या ये राक्षस इलाज है, ये मनुष्य दवाई दे कर रहा ये है मानसिक इलाज है, और ज्यादा दे करके हाथ फेर कर दे ये देवी इलाज है। इलाज समझे होते फूंक देकर खेती करी जो कहा हाथ पे कुछ, अरे हमारे तो कह रहे हैं हल्को हाथ करो, बड़ा हल्को हाथ करो, कोई बीमारी नहीं हाथ कर दो ठीक हो जाए। हमारे साधुओं के ऐसे आते लोग बहुत, बालक बीमार हो गया कोई बीमार हो गया महाराज जाल को हाथ कर दो, झाड़ दे दो, मोर की पांख लेकर योग करते ठीक हो जाएगा, ये देवी इलाज है, राक्षस इलाज है। आज का तो राक्षस इलाज ज्यादा फैला, असुरी इलाज फैलेगा, वो असुरी विद्या फैलेगी, असुरों के पास धन ज्यादा होता है, असुरों के पास विद्या होती है। नारायण नारायण सुनो भाई तक पानी उबाल पियो आप। अरे पानी भाई आज कहते 10 साल लगती बुखार आता है, शेर जी बहुत क्या करते मेरे को तो याद नहीं आता है। ये जो गंगा जी में ये मोटा पानी हो जाता है, रज्जी आ जाती है, इस पानी से 10 साल लगेगी, 10 साल उल्टे आ जाओगी। इन पानी में रेत आती है, रेत के साथ में अभ्रक्त सूक्ष्म कण आते हैं, वे आंतों को बहुत खराब करते हैं। शेर जी काम लेते थे पर बड़े बड़े देख भर देते, कई दिनों के बाद स्नान भी उसी से करते, पानी वो ही पीते, गंगा जी का तुरंत का पानी ठीक नहीं है। इस बात भाई मैंने अभी कहते हैं उल्टी दस्त हो रही है, आज सुनी मैंने ऐसी बात, तो ये इनसे रज्जी वाला जल ज्यादा ये नहीं पीना चाहिए, ये पंजा से खराब होती है, आंतें खराब हो जाती है, कई दिनों दस्त लगेगी। और तट्टी पेशाब नहीं जाना चाहिए, गंगा जी पर बहुत दूर जाना चाहिए, तट्टी पेशाब जूठन पतला आदि। शेर जी की बहन नारायण भाई जूठी पतला उठाया करते बाहर फेंका करते गंगा जी किनारे से, हमारे साधु तट्टी उठाया करते। वे एक दिन संत बोले अपने कन्हैयालाल महाराज कि भाई तुम पत्थर के ऊपर टट्टी पतली कर देते हो, पत्थर वैसे उठता नहीं, थोड़ी जमीन पर कर दिया करो कृपा करके उठा ले। पत्थर कैसे उठाऊता है तुम क्या करे, कृपा करो कृपानाथ। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 8 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।